Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. BBC donosi o eksplozjach w Strefie Gazy, z mieszkańcami nie ma łączności. Senatorowie już z zaświadczeniami o wyborze, wśród 100 polityków w Izbie Wyższej 34 osoby to debiutanci. Po 4 miesiącach trudnych poszukiwań odkryto zbiorowy grób Polaków zamordowanych na Wołyniu. W ciemności widać eksplozję nad Strefą Gazy i unoszące się nad horyzontem kłęby dymu, ale z ludźmi, którzy tam są, nie ma łączności, relacjonowała wieczorem BBC po tym, gdy armia izraelska zapowiedziała rozszerzenie operacji. Zdjęcia eksplozji w północnej części Strefy Gazy spowodowanych izraelskimi ostrzałami lotniczymi opublikowała także wieczorem telewizja Al Jazeera. Korespondent tej stacji ocenił, że strefa jest całkowicie odcięta od świata. Firmy telekomunikacyjne działające w Strefie Gazy oznajmiły wieczorem, że telefony komórkowe i internet przestały działać na skutek intensywnych bombardowań. Jednocześnie armia izraelska zapowiedziała, że tej nocy nastąpi rozszerzenie operacji militarnej w Gazie. Senatorowie odebrali zaświadczenia o wyborze na 100 polityków. W Izbie Wyższej Parlamentu zasiądzie 34 debiutantów. To m.in. były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, były marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna czy starosta powiatu przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski. W wyborach startował jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Pokonał Jana Marię Jackowskiego, który w Izbie Wyższej Parlamentu zasiadał przez 3 kadencje. Senator Bieńkowski mówi o nowych wyzwaniach oraz o tym, czym chciałby się zajmować w Senacie. To jest jak pierwszak w szkole. Wszystko się poznaje od nowa. Nowe korytarze, nowe wyzwania. Jest dreszczyk emocji, także jest, myślę, bardzo fajny dzień. Z wykształcenia jestem ekonomistą, więc sprawy gospodarki, sprawy też młodzieży, bo byłem pedagogiem szkolnym, uczyłem też ekonomii, sprawy praw człowieka, bo na tym też mi zależy. No, interesuję się również sprawami międzynarodowymi, geopolityką, no, ale to już będzie zależało też od całego zespołu. Po raz pierwszy w ławach Senatu zasiądzie również były premier Waldemar Pawlak. Jak mówi, chciałby, aby Izba stała się w nowej kadencji miejscem, w którym będzie budowana wspólnota narodowa. Z uwagi na specyfikę wyborów wydaje mi się, że Senat powinien być też miejscem, gdzie będzie takie budowanie wspólnoty narodowej uwzględniającej różnorodną reprezentację praktycznie wszystkich opcji politycznych w naszym kraju. Senat zbierze się 13 listopada. Zbiorowy grób Polaków odnaleziono w dawnej miejscowości Pużniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. To ofiary ukraińskich nacjonalistów z lutego 1945 roku, mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolności i Demokracja, zaangażowanej w poszukiwanie mogił Polaków. Z całą pewnością jest to tak zwany grób wojenny. Ile osób jest wewnątrz, będziemy wiedzieć dopiero, kiedy otrzymamy zgodę na ekshumację, bo dotychczasowa zgoda jest zgodą wyłącznie na poszukiwania. Fundacja oczekuje nie tylko na zgodę na ekshumację, ale i urządzenie miejsca godnego spoczynku ofiar. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. Trwają przygotowania do Marszu Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada. Zaprezentowano plakat tegorocznego pochodu. Widać na nim białego orła i odwróconego w jego stronę młodego człowieka. Aleksander Kowaliński z Ruchu Narodowego mówi, że plakat odnosi się do oddolnej działalności społecznej. Pokazuje młodego człowieka, który bierze odpowiedzialność za swoją ojczyznę w swoje ręce i działa na jej rzecz, walcząc o to, bo wierzę, że jeszcze Polska nie zginęła. Będziemy zawsze stać na straży tej niepodległości jako środowiska narodowe. W zabezpieczeniu tegorocznego zgromadzenia weźmie udział kilkuset wolontariuszy należących do Straży Marszu. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji i podjęcia przez nich działań wobec mediów publicznych. Przestrzega w nim przed wprowadzeniem bezprawia w Polsce, mówi przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Ponieważ politycy opozycji zapowiadają zmiany w mediach publicznych, a chcą je przeprowadzić z pominięciem obowiązującego prawa, to jest to sygnał bardzo niepokojący. Na to nie ma naszej zgody, nie ma zgody Rady Mediów Narodowych. Za podjęciem uchwały głosowało 3 członków Rady, 2 było przeciw. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę będzie dużo chmur, miejscami popada deszcz, większe przejaśnienia tylko na południu i na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 nad morzem i na wschodzie kraju, do 14 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Michał Margański z głośników. Słyszą Państwo Margana. Czas zatem najwyższy na wspólne spotkanie w moim palindromie. Anagram Margana. W historii muzyki rozrywkowej znajduje się cała masa albumów, jak i pojedynczych singli czy maxi-singli, powstałych w wyniku jakiegoś spotkania, kompromisu czy projektu, obliczonego tylko i wyłącznie na jedno konkretne przedsięwzięcie. Często w trakcie realizacji takich pomysłów energia między muzykami i producentami była tak duża, że niejednokrotnie okazywało się, że włożony wysiłek przekładał się z jednej strony na sukces komercyjny, a z drugiej na karczemne awantury. Były rzecz jasna i takie przedsięwzięcia, które z założenia miały zakończyć się po stworzeniu jednego wydawnictwa. When the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Dance. programie trzecim Pump Up the Volume, czyli efekt współpracy grupy Colorbox i R.I. Kane, przedstawicieli wytwórni 4AD. Pomysł współpracy wyszedł od szefa labelu, który usłyszał, że obie formacje mają zamiar nagrać house'owe nagrania, zainspirowane brzmieniami Chicago House. Cel był jeden, podbić listy przebojów. I właśnie w ten sposób powstała formacja Mars, która nagrała tylko jeden singiel. Płyta zadebiutowała na wysokim 35. miejscu najlepiej sprzedających się singli w Wielkiej Brytanii i po krótkim czasie, przez 2 tygodnie, zajmowała pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się singli na Wyspach Brytyjskich. W związku z sukcesem nie odbyło się bez incydentów, bo w nagraniu wykorzystano sporo sampli, ale to jakby już trochę inna historia. W każdym razie premiera tej małej płyty odbyła się w sierpniu 1987 roku, czyli w dekadzie, która potowarzyszy nam jeszcze przez kilkanaście najbliższych minut. Stars don't need to eat. Stars don't. 12-calowej płyty winylowej wspólne przedsięwzięcie przyjaciół z dzieciństwa, czyli Nicka Robsona i Gary Newmana. Tu Gary Newman występuje w roli muzycznego producenta. Wybrzmiały utwór nosi tytuł Stars i został wytłoczony w 1981 roku na 12-7-calowym winylu. Kariera Robsona jako muzyka z kolei nie ułożyła się jakoś szczególnie dobrze, ponieważ wybrzmiała kompozycja to właściwie tylko jeden utwór na fizycznym nośniku. Po latach w plikach ukazał się zbiór jego 20 nagrań, tworzonych chyba bardziej dla przyjemności niż zarobkowania, a sam Nicky Robson zasłynął jako wideoedytor, współpracując m.in. z Princem, Pet Shop Boys, George'em Michaelem czy Grace Jones. Przeskakujemy teraz o jeden rok w przód, do 82, kiedy to światło dzienne ujrzał prezentowany zresztą ostatnio inny album, zatytułowany Q. Tak samo zresztą nazywał się zespół, który go stworzył. We'll be right back.

So-so w utworze Disco in the Sky. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. Przed nami muzyka dwóch panów. Jeden z nich to Alex Gifford, a drugi Will Wright. Specjaliści pewnie już wiedzą, że mam na myśli duet Propellerheads, czyli Brytyjczyków mających w swojej wspólnej dyskografii właśnie tylko jeden album. I kiedy na dzisiejsze spotkanie wybierałem płyty, to tak może przy okazji powiem, przyszedł mi również do głowy kolektyw jazzanowa, który przecież przez długi czas miał w swoim dorobku tylko i wyłącznie jeden album. Wszystko działo się dlatego, ponieważ klucz dyskografii tego zespołu stanowiły winylowe epki. W przypadku Propellerheads pierwszy i jedyny album pojawił się po 3 latach. I tu również poprzedziły go winylowe maxi-single. W dzisiejszym anagramie dwa z nich, przygodę z brytyjskim Big Beatem, rozpoczynam od epki Dive. Był rok 1996, kiedy wytwórnia Wall of Sound opublikowała tę muzykę. Thank you. Teheran. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. We'll be right back. Beautiful Cat, a wcześniej Dive z maxi singla Propeller Heads, naciętego przez wytwórnię Well of Sound w roku 1996. Przypomnę, że przywołuję dziś muzykę zespołów mających w swojej dyskografii coś pojedynczego. Albo jedną, jedyną epkę, albo jeden, jedyny album. Przywołuję również nagrania, które z założenia miały być tym jednym strzałem wydawniczym. Jednorazowym spotkaniem, czy bardziej profesjonalnie, jedną, jedyną sesją, po której artyści rozeszli się w swoje strony. Tak było z Iggy Popem i duetem Underworld. trapped in a land, trapped in a land, and I'm trapped in a band. I'm trapped. Let's hear it for Johnny. He's got a mortgage. He's got a house. Oh no! He's got a house. There goes the little boy inside. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Oh, trzecim połączenie dwóch jakże znanych szyldów, jakże ważnych artystów. Wspólne, jednorazowe przedsięwzięcie Iggy Popa i zespołu Underworld. A było to w roku 2018, kiedy światło dzienne ujrzała zarówno na kompakcie, jak i na winylu epka Tea Time Dub Encounters. Na płycie znalazły się 4 utwory. Ja dziś przywołuję 2 z pierwszej strony. Po nagraniu Trapped, Bells and Circles. Get my finger in everything